और तुम्हें इनके माल और औलाद की कसरत से ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीजों से इनको दुनिया में अजाब दे और इनकी जान भी कुफर ही की हालत में निकले।